Middernacht, het begin van zaterdag 30 december. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De aanval van vanochtend op Oekraïne laat volgens de Amerikaanse president Biden zien dat Rusland nog altijd vol overtuiging oorlog voert. Volgens Biden wil president Poetin koste wat het kost Oekraïne veroveren en moet die worden gestopt. Daarom vindt Biden dat de Amerikaanse politiek onmiddellijk in actie moet komen. Hij wil voor tientallen miljarden aan economische en militaire steun naar Oekraïne sturen, maar de Republikeinen in het congres houden dat nog tegen. Vanaf 3 januari gaat het waterpeil van de Maas, de Rijn en de Waal opnieuw stijgen, meldt Rijkswaterstaat. Hoeveel precies hangt af van de hoeveelheid regen die nog valt in de landen waar de rivieren beginnen. Doordat de grond al verzadigd is, kan extra regen sneller zorgen voor hoogwater. Volgens Rijkswaterstaat kunnen de rivieren het voorlopig aan. De kerstmarkt in de Valkenburgse gemeentegrot was drukker dan ooit. In 7 weken werden er 200.000 bezoekers geteld, een record. Dat aantal zal nog wat oplopen, want de komende dag is de kerstmarkt nog open. Ondanks het slechte weer was het volgens de gemeente ook druk bij de attracties en standhouders boven de grond. Ook de nabijgelegen fluwelen grot beleefde het beste seizoen ooit. Daar kwamen zo'n 150.000 bezoekers. Op het WK darts heeft Michael van Gerwen de kwartfinales bereikt. Hij won in Londen met 4-0 van de Engelsman Stephen Bunting. Mighty Mike is in Londen als tweede geplaatst en is op jacht naar zijn 4e wereldtitel. Tot nu toe verloor hij nog geen set. Een belangrijke concurrent van Gerwen overleefde de 8e finales niet. Titelverdediger Michael Smith werd uitgeschakeld door Chris Dobie. De komende dag zijn de resterende 8e finales, waaronder die van Raymond van Barneveld. Het weer. De laatste buien trekken naar het oosten weg. Minima vannacht tussen 4 en 7 graden. De dag begint droog met wat zon, maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en kan er wat motregen vallen. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. WPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De laatste uitzending van dit jaar. En ik weet niet hoe jullie het ervaren, al die jarenoverzichten en opsommingen van ellende. Maar ik word er nooit echt vrolijk van. De oorlogen, de schendingen van mensenrechten, de stand van zaken in Den Haag, klimaatcrisis, polarisering, nepnieuws, complottheorieën. Maar er was dit jaar één boek over de wereld van nu dat me opvrolijkte. Een boek dat me weer een beetje deed geloven in de mensheid en de toekomst. Mijn gast van vanavond is filosoof en stortte zich op het begrip waarheid. Niet zozeer de waarheid als verschil tussen feit en fictie, maar de waarheid als bril waarmee we naar de samenleving kijken. Met een blik die duizenden jaren omspant, onderzoekt mijn gast de evolutie en invulling van dat begrip waarheid. En dat boek biedt niet alleen perspectief, maar ook een optimistisch vergezicht. Voor ieder wat waars, hoe waarheid ons verdeelt en weer kan samenbrengen, is de hoopvolle titel waarmee we dit jaar willen afsluiten. De schrijver daarvan is Rob Wijnberg. Wijnberg studeerde filosofie en was al jong hoofdredacteur van NRC Next. Hij schreef diverse boeken en richtte 10 jaar geleden De Correspondent op, het digitale platform voor achtergrondjournalistiek, waar hij nog steeds de scepter zwaait. Hij werd geboren in Winschoten in 1982. Welkom, Rob. Dank je. We hebben al wat oliebollen staan. Ja. Met poedersuiker. Lopen een beetje vooruit op de feestvreugde over 2 dagen. Ik wil het boek met je bespreken, ook al is het al even uit. Het is toch een fijn boek om het jaar mee af te sluiten, omdat ik werd er echt best wel positief van. Oh. Was dat de insteek? Nou, het was wel de bedoeling, wij beoefenen bij De Correspondent ook constructieve journalistiek uit. Dus dat wil zeggen journalistiek die wel oog heeft voor de realiteit, maar die je niet cynisch achterlaat. Jij noemde net de jaaroverzichten. Nou, ik kan me goed voorstellen dat je daar moedeloos, cynisch misschien, over andere mensen, over de politiek, over de toekomst wordt. En het was nadrukkelijk mijn bedoeling om je niet in die gemoedstoestand achter te laten. Ja, dat klopt. Nou, dat is echt wel goed gelukt. Waarom is waarheid zo'n belangrijk thema? De openingszin van je boek is: wat liefde is voor de mens, is waarheid voor de mensheid. Leg uit. Ja, dat is een goede vraag. Nou, in een zekere zin is het een heel actueel thema. Dus je ziet waarheid op duizend en één manieren in het publieke debat terugkomen. Wat zijn de feiten over stikstof? Wie heeft er gelijk in het debat over klimaatverandering? Kunnen we de wetenschap nog vertrouwen? Je noemde al complottheorieën die rondgaan op sociale media. En niet alleen maar op sociale media, maar inmiddels ook in de Tweede Kamer en in het Witte Huis. Exact. Dus waarheid is lijkt op een bepaalde manier in het centrum van onze publieke debat van nu te staan. Maar als je de geschiedenis bekijkt, heeft waarheid altijd een hele grote rol gespeeld in hoe wij naar de wereld kijken. Het is een soort, met name een westerse, in de westerse cultuur. Het is ook echt een boek dat een westerse inslag heeft. Je kan een heel ander boek schrijven over andere culturen. Maar de westerse mens heeft echt een bijzondere obsessie met waarheid, wat het is, waar je het moet vinden, wat het belooft of wat het teweeg kan brengen. En ik heb filosofie gestudeerd van huis uit. En ik heb altijd in al mijn boeken heb ik geprobeerd de kennis die je opdoet in de filosofie een soort van handvaten te geven of praktisch te maken voor het begrijpen van de dingen die nu om je heen gebeuren. En zo kwam dit idee van dit boek ook tot stand van, als je door de lens van dat begrip waarheid naar nu kijkt, dan ga je veel beter begrijpen hoe die discussies ontstaan die we hebben. Wat polarisatie precies inhoudt. Waar bepaalde onvrede in de maatschappij vandaan komt. En hoe je daar dus hopelijk ook beter mee om kan gaan of een antwoord op kan formuleren. Ja, je schrijft, we leven in een paradoxale tijd. We hebben het eigenlijk nooit zo goed gehad als nu. En we hebben ook nog nooit zulke grote problemen gehad als nu. Hè? Alleen maar het klimaat. Dat is gewoon een feit en we moeten daar iets mee. Ja. Het is cruciaal dat we daar met z'n allen aan wat doen. Wat aan doen. En daarom is het ook cruciaal dat we gedeelde waarheid krijgen. Maar we gaan eerst eventjes gewoon terug naar de geschiedenis. Want ik vond dat heel geruststellend. Dat jij de geschiedenis verdeelt in een aantal perioden en beschrijft hoe daar toen tegen werkelijkheid of waarheid aangekeken werd. En wat dat opleverde. Ja. Dus het begint eigenlijk al bij Plato, schrijf je. Zo een paar honderd jaar voor Christus. Ja. Dat is een hele belangrijke grondlegger van de westerse kijk op waarheid. De westerse filosofie wordt wel eens één lange voetnoot bij Plato genoemd. Wat was er zo uniek aan Plato's visie? Het was niet zozeer, daarmee werd niet bedoeld van dat hij alles gezegd zou hebben wat er over waarheid te zeggen was. Maar wat ermee bedoeld wordt met die voetnoot-anekdote is dat hij een onderscheid introduceerde in het westerse denken, of eigenlijk degene was die het voor het eerst opschreef, die heel lang ons denken over waarheid heeft gedomineerd. Namelijk een onderscheid tussen de schijnwerkelijkheid en de werkelijkheid. En hij was de eerste die min of meer op schrift zette dat de werkelijkheid om ons heen hier op aarde eigenlijk een schijnwerkelijkheid zou zijn, een afgeleide van een werkelijkheid elders. En dat heeft eeuwenlang het idee van waarheid beïnvloedt. Namelijk het idee dat er een pure waarheid ergens anders buiten het aardse zou ophouden. Zich zou ophouden. Waar de werkelijkheid om ons heen een afspiegeling van zou zijn. Ja, een imperfecte afspiegeling. Een imperfecte afspiegeling. En niet onbelangrijk voor het grootste deel van de westerse geschiedenis ook een onveranderlijke afspiegeling. Dus het idee dat de werkelijkheid op aarde zou veranderen of zou kunnen veranderen, dat is heel lang niet gemeengoed geweest. Eigenlijk het idee dat de wereld fundamenteel kan veranderen en de toekomst er heel anders uit kan zien dan het verleden, is een best wel recent idee. Eigenlijk een modern idee. Ja, even terugkomen op wat jij zegt, dat er een waarheid is die veel puurder is dan de waarheid hier op aarde. Dat is natuurlijk ook heel erg wat je terugziet in de grote religies. Ja. In de islam en in het christendom. Ja. Het is een beetje grote stappen snel thuis, ja, deze theorie. Uiteraard. Maar toch vond ik hem heel aangenaam om te kijken van, ja, dat was cruciaal anders. Je verwachtte geen utopische samenleving in het heden. Dat was de beloning als je doodging. Ja, dat, eigenlijk is dat, want wat ik ook probeer te doen in het boek is, ik probeer niet alleen maar te omschrijven hoe waarheid werd opgevat, laten we zeggen hoe het werd gedefinieerd, of nog belangrijker, waar het werd gezocht, want dat is van enorme invloed op je idee van waarheid. Mm. Maar het had ook verschillende functies. En in de premoderne tijd, zoals dat dan heet, dan hebben we het over een paar eeuwen voor Christus tot ongeveer de 17e eeuw na Christus. In die premoderne tijd was de voornaamste functie van waarheid je een wereld buiten het aardse voorspiegelen, waar verlossing lonkte uit het onveranderlijke aardse bestaan. Nou, wij kennen deze belofte inderdaad uit de wereldgodsdiensten. Maar die belofte en ook dat idee van waarheid is ouder dan die godsdiensten zelf zijn, vaak. Plato was er bijvoorbeeld al een hele belangrijke vertegenwoordiger van. Je zou zelfs kunnen zeggen dat veel van het christendom en de islam een soort platonisme met bepaalde verhalen omkleed is, eigenlijk. Ik weet niet of iedereen het daarmee eens is, maar nee, dat is voor een filosofische blik op. Ja, nee, zeker. Nee, zeker. Nee, mensen zullen daar hun eigen idee voor hebben. Maar wat belangrijk is, is zeg maar dat idee van waarheid als iets dat niet op aarde te vinden was, maar wat je uit het buitenaardse of onaardse gegeven zou worden. Dat was echt een cruciaal onderdeel ervan. En wat er vooral van belang is, is wat voor een effect dat heeft op je wereldbeeld. Dus als waarheid niet op aarde te vinden is, je er eigenlijk ook niet echt toegang toe hebt. Dus heel lang is ook gedacht, waarheid voor de gewone mens is iets buiten zijn handbereik. Dat moet je of gegeven worden door het hogere, het goddelijke, of dat komt pas binnen handbereik na het leven op aarde. Dat is eigenlijk het idee. En dat, maar het is in ieder geval in alle gevallen iets wat je gegeven wordt, mm-hmm, als beloning voor een hard werkend leven. Ja, of voor wat dan verstaan werd onder een goed of juist of vroom leven. Maar wat daar zo belangrijk in is, is dat het compleet andere opvatting van waarheid is dan wat daarna dominant werd. Namelijk het idee van waarheid als iets wat wel binnen handbereik van de mens kwam te liggen. En wat ook op aarde te vinden was. En dat was rond de verlichting dat begon. Ja, je zou kunnen zeggen dat is de aanvang van de moderne tijd. He, dus wat wij dan nu inderdaad de verlichting zijn gaan noemen. En dat eigenlijk de grootste kentering in het denken van onze westerse cultuur was op dat vlak. Namelijk dat waarheid, als je het in ruimtelijke termen wil gieten, van boven naar beneden kwam en van buiten handbereik binnen handbereik kwam te liggen. Ja, als dus iets wat je kon vinden. En dat klinkt voor de meeste mensen nu, in deze tijd, heel logisch. dat het vindbaar is. Of het moest ontdekt worden. Ja, maar dat idee dat waarheid iets was wat ontdekt kon worden, dat was eigenlijk nieuw. Daarvoor was het veel meer het idee dat waarheid iets is wat je overgeleverd kreeg. En dat verklaart ook bijvoorbeeld dat de premoderne mens een best wel een, ja, hoe zeg je dat, passieve houding had ten aanzien van de wereld. Het kwam niet in hem op dat hij, laten we zeggen, het heft in handen kon nemen en de wereld naar zijn hand kon zetten. Omdat die maatschappij was natuurlijk ook feodaal of patriarchaal. Ja. Of dat was natuurlijk van bovenaf geregeerd. Exact. Of samengesteld. Exact. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, waarheid hield zich niet alleen maar boven de mens op, maar hij kwam in praktische zin ook van boven, doordat het eigenlijk alleen maar door bovengestelde kon worden overgeleverd. Verleend, eigenlijk. Ja. Het idee van de premoderne mens dat je een soort eigen opvattingen kon ontwikkelen of op zoek kon gaan naar, laten we zeggen, fundamenten van je wereldbeeld op eigen houtje. Dat was niet heel erg normaal. Wij vinden het nu heel normaal om te zeggen een eigen mening ontwikkelen of zo. Of een eigen wereldbeeld op eigen onderzoek uitgaan. Niet dat dat niet gebeurde. Maar dat was geen gemeengoed in die tijd. En dat had alles te maken met het idee dat waarheid ja, een soort van voorgespiegeld werd als buiten bereik van de gewone sterveling. Ja, ja. En dat veranderde dus zo rond de verlichting. Mm-hmm. Toen werd waarheid iets wat je kon gaan zoeken en wat je kon ontdekken. Ja. En veroveren dus ook. En dat was de samenleving werd toen ook anders. Het werden landen, naties. Ja, dat, met een T. Ja, en nu gaan we een heel grote stap door heel veel tijd. Ja. Maar inderdaad, je zou kunnen zeggen... een van de belangrijkste verschillen tussen de premoderne tijd en de moderne tijd... zit hem hierin. Namelijk dat waarheid werd opgevat als iets wat in de aardse realiteit zich ophield. En wat... waar de mens toegang toe kreeg. Waar je de premoderne waarheid eigenlijk nu zou omschrijven als religieus of transcendent, metafysisch, buiten het fysische. Daar zou je nu deze type waarheid kunnen omschrijven als wat wij nu wetenschappelijk noemen. Of empirisch of rationeel, met de reden van de mens toegankelijk, zeg maar. En dat was een enorme draai in hoe wij waarheid opvatten. Een enorme invloedrijke draai ook. Want eigenlijk bijna alles in de moderne wereld is erdoor veranderd. Onze kijk op onze plek in de wereld. Dus dit is een van de grondslagen geweest van dat de mens, met name de westerse mens, zichzelf verheven ging zien boven het natuurlijke. Ja, boven de natuur en boven de dieren. Ja, wij zagen onszelf opeens in de hiërarchie der dieren, zeg maar. Of opeens op de bovenste treden staan. Omdat wij die speciale faculteit hadden, de ratio. Die we dan vermeenden niet bij dieren te kunnen zien. Waardoor wij speciale toegang hadden tot de werkelijkheid om ons heen. En het idee ontstond ook dat door die toegang tot de realiteit... zou de mens op het punt kunnen komen dat hij de werkelijkheid om zich heen helemaal kon doorgronden. Alle feiten over de wereld bloot kon leggen, als het ware. En daardoor de wereld zodanig naar zijn hand kon gaan zetten dat verlossing in een hiernamaals niet meer nodig was, omdat de utopie op aarde eigenlijk binnen handbereik kwam. Ja, dit was de tijd, dit is een simpelere manier om te zeggen, de moderne tijd was de tijd waarin de mens, de westerse mens, zijn hoop op verlossing in een hiernamaals inwisselde voor hoop op een beter leven voor zijn kinderen en kleinkinderen. Dat werd eigenlijk het nieuwe gedeelde vergezicht dat de mens kreeg en voorgespiegeld kreeg. Ja. Voor ogen had, ja. En wat interessant is om te zien is hoe utopisch dat het karakter van dit type waarheid was. Dus het was echt een... er was echt een sentiment heel lang in de moderne tijd dat het paradijs op aarde echt mogelijk was. Dus hele invloedrijke denkers als Immanuel Kant, een van de grote namen uit de verlichting, zou je kunnen zeggen. Die schreef boeken als Naar de eeuwige vrede. Of het Utopia. Dat waren van die boeken die destijds uitkwamen. En het idee was die wetenschappelijke toegang tot de werkelijkheid gaat ons verlossen van schaarste. Dus wij kunnen de wereld zo in onze macht krijgen dat de dramatische levensomstandigheden waarin de mens zich altijd had gevonden, zouden kunnen worden verholpen. Verbeterd. Ja, verbeterd en zelfs misschien zelfs verholpen. En hier drukt zich dat ook heel erg in uit. De tijdsbeleving van de moderne mens werd een hele andere dan die van zijn premoderne voorganger. De tijdsbeleving van de premoderne mens was cyclisch. Ja. Dus een idee dat de tijd altijd maar terugkeerde. Er veranderde ook niet zoveel. Hij dacht, zou je kunnen zeggen, in seizoenen. Nou, en dan was de winter weer geweest, en dan kwam de zomer weer, en dan kwam de winter weer, zo. En dat was ook een basisconcept aan het idee dat hij had dat de wereld onveranderlijk was. Want hij keerde gewoon steeds in dezelfde vorm weer terug. De moderne mens kreeg echt het idee dat de tijd ergens heen ging. Dit was de eerste keer dat de mens ging denken, de geschiedenis heeft een richting. En, niet onbelangrijk, heel veel mensen gingen geloven, hij heeft niet alleen een richting, hij heeft ook een eindpunt. Dus, en dat is een betere plek, een betere samenleving. Ja, een soort paradijselijk, utopisch idee van waar wij met z'n allen onderweg naartoe zijn. Maar je kreeg toen, natuurlijk toen allerlei ismes. Je kreeg het socialisme, het communisme, het fascisme. Dus op een gegeven moment was die moderne tijd met zijn idee van een verbeterde samenleving was ook wel weer uitgewerkt. Nou, in de reeks grote stappen. Ja, nou gaan we langzaam naar de volgende tijdperk, hè, de postmoderne tijd. Maar wat misschien wel goed is om even te vermelden, is een paar van de belangrijkste ismen in die moderne tijd zijn het rationalisme. Dus het idee, daar hebben we het idee vandaan dat waarheid objectief is. Dus als mensen zeggen, ik wil een objectieve waarheid of een neutraal. Mensen zeggen dat ook altijd over de journalistiek. Hè, de journalistiek moet neutraal zijn, objectief. Nou, dat is een idee wat we uit die tijd hebben. Rationalisme, empirisme. Het liberalisme werd ook een hele grote factor hierin. Die eigenlijk een soort van de beweging naar dat paradijselijke eindpunt voorging. Een heel ander soort liberalisme trouwens dan het liberalisme wat we nu kennen. Wat wij neoliberalisme noemen. De invloed van dat nieuwe idee van waarheid was gigantisch. Want die vooruitgang die het beloofde, dat was niet alleen maar een theoretisch idee, die kwam ook echt. En met reuzenstappen. Dus zeg maar de transformatie van de samenleving in deze tijd. En dat moet erbij gezegd worden, dat had niet alleen maar met de opvatting van waarheid te maken, maar dat had ook te maken met de vondst van de eerste fossiele energiebronnen. Een hele belangrijke factor. Kolen, dat was de eerste. En daarna, niet veel later, olie en gas. Dat waren de grootste energiebronnen die de mens ooit tot zijn beschikking had gehad. En die stoten die vooruitgang in de vaart der volkeren. Alles werd anders. Wij zijn nog wel eens geneigd tegenwoordig te denken dat de wereld snel verandert in onze tijd. En dat is op een bepaalde manier ook zo. Maar het soort verandering dat toen plaatsvond, dat zou je eigenlijk bijna niet herkennen. Het was gewoon dingen als gemotoriseerd vervoer kwam opeens. Sowieso de industrialisatie. Industrialisatie, de verstedelijking. Mensen trokken met miljoenen weg uit het platteland. Riolering, de eerste medicijnen werden uitgevonden. Kunstlicht werd uitgevonden. Je kan mij niet voorstellen dat dat er niet is. Maar dat veranderde natuurlijk alles. Opeens had je een hele periode van de dag, namelijk als de zon onderging. Normaal gesproken kon je dan niks, ging je naar bed. Nu was er kunstlicht, werden de dagen opeens anderhalf keer zo lang, zeg maar. Dus, nou ja, het soort verandering wat toen plaatsvond, en dat verklaart ook wel dat utopische gevoel van, we hebben een manier gevonden om de wereld naar onze hand te zetten. Alles om ons heen verandert. Misschien ligt dat paradijs inderdaad wel binnen handbereik. Dat utopische verlangen naar een einde van de geschiedenis, om het maar even zo te zeggen. Dat heeft lang geduurd, of dat heeft lang geleefd. Je zou kunnen zeggen tussen 1600 en 1900 ongeveer. En toen kwam de brute verstoring van dat geloof, wat een nieuw tijdperk inluidde, namelijk de postmoderne tijd. En dat kwam met name door de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Ja, want toen zag men dat al die utopieën ook vreselijk konden ontsporen, de gedachten daarover. Exact. Dat was eigenlijk de. Want je kunt er zijn historici wel verdeeld over, maar in mijn ogen kun je de Eerste en Tweede Wereldoorlog niet loszien van de moderne tijd die eraan vooraf ging. Ik denk niet dat de Eerste en Tweede Wereldoorlog mogelijk waren geweest zonder de moderne tijd. A, door de industrialisatie. Dus bommenwerpers, vliegtuigen, tanks, tuurlijk, enzovoort. Die konden niet zonder de industriële revolutie. Maar ook door dat utopische denken. Eigenlijk het fascisme van Adolf Hitler had een extreem modernistische, utopische karakter. Hij had het over een nieuw soort mens. Een ubermens. Een nieuw soort wereld. Het was alleen vervelend dat hij er zulke kwaadaardige. Dit was natuurlijk niet hoe die moderne verlichtingsdenkers dat voor ogen hadden gehad. Nee, maar wel een gevolg daarvan. Maar wel een indirect gevolg daarvan. Wat dus totaal ontspoorde. En wat dus inderdaad dat geloof in. Je zou kunnen zeggen, het paradijs op aarde door de wetenschappelijke revolutie compleet op losse schroeven zetten. Dat geloof van de waarheid gaat ons verlossen hier op aarde, werd door die Eerste en Tweede Wereldoorlog eigenlijk compleet omgedraaid in, wacht eens even, die waarheid is hetgene waar wij verlost van moeten worden. Want als dat geloof in waarheid op deze manier ontspoort, dan is er geen vooruitgang in het verschiet, maar dan is er destructie en ellende en nou, et cetera. En wat was de consequentie van die gedachte? Een heel nieuw tijdperk, namelijk de postmoderne tijd, waarin eigenlijk dat geloof in waarheid, wat in de tijdperken hiervoor zo dominant was geweest, ja, als een soort van zelf werd betwist. En waarheid met een hoofdletter W, met een kleine letter werd geschreven voortaan en tussen haakjes werd gezet, zoals dat heet. Eigenlijk de postmoderne tijd typeert zich door een soort hele stroming die zich ten doel had gesteld waarheid van zijn mobiliserende collectieve kracht te ontdoen. Het ging om de individuele waarheid en de subjectieve waarheid. Ja, dat is uiteindelijk de consequentie ervan geweest. Want wat hebben die postmoderne denkers allemaal gedaan? Wat zij zeiden was: vroeger dachten we dat waarheid van boven kwam en ons gegeven werd. Daarna gingen we geloven dat waarheid in de werkelijkheid om ons heen lag en gevonden kon worden. Beide kloppen niet, zeiden ze. Want waarheid is iets wat uit onszelf komt. Waarheid wordt niet gegeven of gevonden, maar gemaakt. Waarheid is een projectie van de mens op de wereld, waarmee wij de grip proberen te krijgen op de wereld, maar die verder helemaal niet aan de wereld wordt ontleend. Friedrich Nietzsche, een van de grondleggers van dit postmoderne denken, die zei: er zijn geen feiten, slechts interpretaties. Dat is een beetje het idee ervan. Dus wat wij feiten noemen, zei Nietzsche, dat zijn alleen maar dingen waarvan wij vergeten zijn dat het onze eigen interpretaties van de wereld zijn, die waarvan we gaan doen alsof ze voor iedereen gelden. Voor iedereen gelden, ja. Universeel zijn, feitelijk zijn. Hij zei: waarheid is een illusie waarvan men vergeten is dat het een illusie is. Het is een wij plakken taal op de wereld. Wij plakken onze emoties of interpretaties of gevoelens of doelen, wensen, noden op de wereld. Daar construeren wij allerlei van die plaatjes van, van wereldbeelden. En die gaan wij aanzien voor de werkelijkheid. Nou, en hij zei: dat is eigenlijk de essentie van al die postmoderne denkers. Dat is een hele grote misvatting. Want daardoor gaan we geloven in de absoluutheid en algemene geldigheid van onze eigen particuliere perspectieven. En de postmoderne denkers die wilden laten zien dat waarheid eigenlijk inderdaad niet objectief is, maar subjectief van aard. En daarmee ontdeden ze het van zijn utopische, collectieve-achtige beloftes, zou je kunnen zeggen. Het kreeg wel een ander soort belofte in de postmoderne tijd, namelijk bevrijding van het individu. Dat was eigenlijk uiteindelijk waar waarheid in onze tijd om ging draaien. Namelijk, we gaan niet in allerlei van die collectieve ideologische voorspiegelingen geloven. Waarheid, als dat toch subjectief is, geeft ons de gelegenheid om het individu te verlossen van al die misplaatste collectieve waar die altijd onderdeel van was geweest. De kerk, de staat, noem maar op. Alle dogma's die daarbij horen. Alle dogma's die daarbij horen, al die ideologieën die daarbij horen, al die ismen. Als nou de mens daarvan wordt verlost, dan lonkt een nieuw vergezicht, en dat heeft de postmoderne tijd heel lang voorgespiegeld, namelijk een het leven als een eigen keuze, het leven als iets, als een zelfontplooiing, als iets waarin je jezelf kunt ontwikkelen, jezelf kunt zijn, je eigen doelen en dromen kunt stellen. De postmoderne tijd, dus eigenlijk die aanval van postmoderne denkers op waarheid als begrip, schepte een nieuwe ruimte om eigenlijk een nieuw ideaal, zo zou je kunnen zeggen. Namelijk het ideaal van het individu om te zijn en te worden wie die wil. Ontplooiing, zelfontplooiing, zelfbevrijding. Vrijheid, ja. Individuele vrijheid. En dat heeft onze westerse cultuur sinds de jaren 50 extreem beïnvloed. Daar is onze hele cultuur om gaan draaien. Zelfontplooiing en zijn wie je wilt zijn. Het blijkt ook nog steeds uit hele leuke onderzoekjes. Kun je dat altijd weer terugvinden. Ik las laatst over een onderzoekje waarin westerse mensen werd gevraagd: wat vind je het belangrijkste in een liefdesrelatie? En met stip op één staat jezelf kunnen zijn. Wat een hele grappige, ja, tegenstrijdig iets is. Iemand anders om mezelf bij te zijn. Om mezelf bij te zijn. Ja, precies. En dat heeft eigenlijk, en daar komt ook de titel Voor Ieder Wat Waars vandaan, dat heeft eigenlijk waarheid verregaand geïndividualiseerd, zou je kunnen zeggen. Waarheid werd niet meer iets, zo'n vergezicht waar we collectief naar konden verlangen. Waarheid werd een individueel levenspad. We moeten door, want anders komen we niet bij de oplossing. Mm-hmm. Nu zitten we in de postmoderne consumptie. Dat is wel grappig aan je boek. Hè? De premoderne periode duurt, geloof ik, 1600 jaar. Ja, 2000 ongeveer. Ja. En nu zitten we toch al in de postmoderne consumptiemaatschappij. Sinds 1950. Of 80, ja, eigenlijk. Ja. En dus de perioden worden wel kleiner. Maar het gaat over ons. Dus je kijkt ook naar de stappen die wij maken op dit moment. En dan zeg je, dan zitten we eigenlijk nu toch weer in een andere tijd sinds Margaret Thatcher en Reagan en een club waar ik nog nooit van gehoord had, maar die daar heel belangrijk voor was geweest, die denktank. Mont Pelerin Society. Ja, dat was een denktank van Nobelprijswinnaars en intellectuelen. En die hebben eigenlijk dat neoliberalisme een beetje bedacht wat Reagan en Thatcher zijn gaan uitvoeren. Zeker. Eigenlijk de geboortegrond van alles wat de VVD de afgelopen 30, 40 jaar is gaan vinden is in dit genootschap. Een van zijn beroemdste oprichters is Milton Friedman, de econoom. Ja, die eigenlijk dat postmoderne idee van waarheid als verlossing van allerlei collectieven en het individu centraal eigenlijk vertaalde naar een compleet nieuwe maatschappelijke inrichting. Een compleet nieuwe inrichting van de maatschappij. Namelijk de inrichting van de maatschappij als niet iets wat als samenleving door een soort gedeelde moraal bij elkaar wordt gehouden, maar als een markt waarin alle individuele behoeften en belangen worden bediend en bevredigd eigenlijk. De meest rechtvaardige samenleving in zijn ogen was een samenleving met maximale individuele ontplooiing en een markt die voorziet in alles wat we nodig hebben. En meer hoeft er ook aan collectiviteit niet te zijn. Margaret Thatcher zei ooit, een beroemde uitspraak van haar, heel veel discussie over wat ze er nou precies mee bedoelde, maar ze zei: de samenleving bestaat niet. En de meeste kenners zijn er wel van overtuigd dat ze bedoelde: de samenleving is niet iets wat bestaat per gratie van of bij elkaar wordt gehouden door een algemeen belang. Een algemeen belang bestaat eigenlijk helemaal niet. Het is een optelsom van individuele belangen. En een samenleving die het meeste van die individuele belangen mogelijk maakt, bevredigt, is de meest rechtvaardige samenleving die je kunt verzinnen. En dat is dus de markt. Dat is de markteconomie geworden. Dat was eigenlijk de hele basis van het idee om onze samenleving als een economie in te richten. Met als belangrijke trouwens voedingsbodem dat het idee ook was dat als je alle samenlevingen als zo'n markt inricht, dan wordt de kans op zo'n wereldoorlog steeds kleiner. Want deze vraag werd ook geboren uit: hoe gaan we die wereldoorlog, die we net hadden, hoe gaan we dat voorkomen? En het idee was vermarkting van alles en totale economische integratie van al die markten op nationaal niveau. Want als je economisch volledig verbonden bent met elkaar, dan zullen landen elkaar nooit meer aanvallen. Dat was het idee. Nou, omdat je elkaar dan nodig hebt, en dat geldt natuurlijk ook binnen de natie, je hebt elkaar nodig. Ja, je hebt elkaar nodig en je hebt een soort wederzijdse belang of afhankelijkheid in economische zin. En dit is hopeloos niet waar gebleken natuurlijk. Of tenminste, dit ideaal is nooit echt verwezenlijkt. Alhoewel je de Europese Unie op een bepaalde manier wel kunt beschouwen als een deels een succesverhaal hiervan. Omdat het wel een soort economische één geworden markt is geworden. Waarbij de vrede lange tijd, of dat daardoor komt, daar kunnen historici nog boeken over schrijven. Maar lange tijd natuurlijk wel een soort van gewaarborgd is geweest. En daardoor werd het geloof in het neoliberale denken ook heel erg groot. Ja, ja. We kennen dat als neoliberalisme, wat je zei, rendements denken. Ja. Alles gaat om marktcijfers, om data, om de globalisering ook. Ja. Want daar zit ook die onafhankelijkheid in. En dat betekent, wat heeft dat betekend voor ons idee over waarheid? Wat is waarheid nu geworden? Nou, waarheid is eigenlijk, ik vat het samen als waarheid is een product geworden. Het luistert naar de logica van de markt. Het wordt gezien als iets, zo kan ik het het beste zeggen, in de premoderne tijd beloofde waarheid verlossing. In de moderne tijd beloofde het collectieve vooruitgang. In de postmoderne tijd beloofde het individuele bevrijding. En eigenlijk wat waarheid bij ons nu voornamelijk belooft is behoeftebevrediging. Dus dat staat bijna voortdurend voorop in ons plaatje van de wereld. Ja. De politiek als transactie. De politiek als winkel waar jij consumeert wat jij wil. Het is niet voor niets, dat vind ik een heel grappige metafoor. Willem Schinkel, de socioloog Willem Schinkel, die zegt: politiek in de meeste westerse markteconomieën is kiezers hun eigen mening laten consumeren. Dus wij hebben allerlei opvattingen. En dat is totaal aan de hand. Want ja. Alles gaat voor om het electoraat tevreden te houden. Ja, dus het gaat niet meer over dit vergezicht spiegelen wij jou voor. Nee. En proberen we je van te overtuigen dat dat goed is. Dat wordt pretentieus en te modern gevonden, zeg maar. Het is, dit is wat uit onderzoek blijkt dat jullie willen. En dat gaan wij in de etalage zetten. Dat zie je overigens ook aan de manier waarop heel veel mensen hun stem min of meer bepalen. Namelijk aan de hand van een kieswijzer. Dan zeg je, ik wil lagere belastingen. Ik wil 130 kunnen rijden. Ik wil meer huizen. En ik wil, minder klimaatbeleid. Of ik noem maar wat. Of dat kan en of dat samenhangt. Of dat past in één wereldbeeld. Dat doet er allemaal niet toe. Daar komt dan een soort uitslag uit van, nou, als je al deze voorkeuren hebt, dan is die winkel de beste winkel om die dingetjes te halen, ja. Om op te stemmen. Dat is de logica van waarheid als product, als iets dat jouw behoefte centraal stelt. Nou, en dat is dus best een probleem geworden, blijkt. Ja, klopt. Die waarheid die komt nu van schermen, van algoritmes, van data. He, dus de waarheid is niet meer een soort gedeelde gedachte of een vergezicht, maar het zijn cijfers en wij willen bediend worden. En wij worden het best bediend, bijvoorbeeld. He, op Facebook is dan iemand, een klokkenluider geweest, Francis Haugen, die dan vertelt van op Facebook gaan de berichten die het meest verontwaardiging oproepen hebben voorrang. Dus die enorme behoeftebevrediging, die verontwaardiging als iets niet die behoefte bevredigt, maar iets anders is, die maakt ons dan weer heel erg boos. Dat maakt ook dat het in de media terechtkomt. En de media werken in jouw optiek hetzelfde als die markt. Ja. Waar we, als het die politiek, wat je net beschreef. Het is een winkel waar we wat kunnen kopen. Die media vind jij, en daar heb je al eerder een boek over geschreven. Nog meerdere, ja. Ja. Die vind jij veel te veel ingaan op gebeurtenissen, op details, op die onrust die op Facebook ook voorrang heeft, hè, of op alle sociale media. En dat neem jij ze heel erg kwalijk. Want jij zegt, dat voedt eigenlijk dat gebrek aan samenhang. Ja, ik ga nu ook weer even een hele grote pennenstreek. Mm. Maar als je, laten we zeggen, met name de nieuwsmedia, maar sociale media spelen er ook een steeds grotere rol in. Maar nieuwsmedia en sociale media platforms schetsen een plaatje van de wereld die wantrouwen kweekt naar andere mensen. En die het geloof in vooruitgang bemoeilijkt. Want je ziet alleen maar hoe het slechter gaat. Hoe het de verkeerde kant op beweegt. Je ziet ook voornamelijk conflict en tegenstelling. Dus die worden enorm uitvergroot. Algoritmisch, maar ook bijvoorbeeld in talkshows, door keuzes van nieuwsredacties. Je ziet veel meer tegenstelling en polarisatie dan er werkelijk in de samenleving is. En daardoor, dat is een beetje een self-fulfilling prophecy, ga je geloven dat je het oneenser bent dan je bent. Jij zegt, de journalistiek is eigenlijk heel cynisch geworden. Sinds de verlichting is het goed om kritisch te denken. Mm-hmm. Maar dat kritisch denken is eigenlijk verworden in de nieuwsindustrie van vandaag de dag tot cynisch denken. En ja. Jij fileert daarin een onderscheiden interview van een heel gerenommeerd journalist die wij alle heel goed vinden, namelijk Jeroen Wollaars van Nieuwsuur. Toch iemand die je hoog hebt zitten. Zeker. En jij zegt, nee, dat interview met Wopke Hoekstra, waarvoor hij de Sonja Barend Award heeft gekregen, dat deugt voor geen mee. Nou, het gaat mij dus, en dat wil ik heel graag zeggen, want voor het week is hij het soort van het ultieme gezicht van mijn kritiek. En dat terwijl is niet zo. Ik wil dat gewoon. Van hem bent, ja, en ook, ik waardeer ook Nieuwsuur en ik waardeer ook het werk dat ze daar doen. En, maar ik wilde, dat wordt me nog vaak gevraagd, ik wilde een voorbeeld geven. En ik had verschillende voorbeelden kunnen geven, maar ik vond dit zo'n goed voorbeeld omdat het namelijk gelauwerd werd en ook prijzen won als een heel goed interview. En ik wilde dat als voorbeeld laten zien van het verschil tussen kritisch en cynisch. En kritische journalistiek, dat is er ook genoeg hoor, maar kritische journalistiek is kritisch op de inhoud, maar wel met een soort vertrekpunt van de integriteit en het kunnen vertrouwen van datgene wat je bekritiseert. Je moet het even concreet maken, anders wordt het moeilijk. Ja, ik ben huiverig om dat voorbeeld weer te geven, omdat het namelijk altijd als voorbeeld wordt aangehaald en dan lijkt het als. Je mag ook een ander voorbeeld cynisch, geven. Ja, ik zeg even een ander voorbeeld. Cynisch is. Is skepsis gebaseerd op wantrouwen over motieven of agenda's. Kritisch is sceptisch op grond van inhoudelijke gronden. Een voorbeeld is, die gebruik ik ook in het boek. Toen de Mexicaanse griep 10 jaar geleden in opkomst was. De varkensgriep, ja. De varkensgriep. Toen publiceerde het RIVM allerlei worst case scenario's van wat zij dachten dat als in het ergste geval kon gebeuren en hoe daarop voorbereid zou kunnen worden. Dat is ook hun rol als instituut, dat zij dat soort scenario's bouwen en dan kunnen beleidsmakers daarmee aan de gang. Op basis van die scenario's zijn er heel erg veel vaccins ingekocht die uiteindelijk niet echt nodig bleken. Dat heeft 140 miljoen euro gekost of zo. Omdat het uiteindelijk allemaal meeviel. Die scenario's kwamen niet uit. En toen kwam het RIVM heel erg in het nieuws als een soort angstzaaier. Een soort, ze hebben het overdreven. Ze hebben onnodig de staten op kosten gejaagd. Of de belastingbetaler natuurlijk. Dat soort artikelen kwamen. 10 jaar later, toen kwam de coronavirus in opkomst. En toen was het RIVM heel huiverig om worst case scenario's te publiceren, omdat ze niet het verwijt wilden krijgen dat ze angst zaaiden of het overdreven of apocalyptische toestanden voorspiegelden. Nou, we weten allemaal dat het heel anders is uitgepakt. En toen kwam er allemaal berichtgeving en nieuws en artikelen over hoe het RIVM die informatie of hun modellen heeft achtergehouden voor het publiek. Nou, dat is cynisch, omdat je niet op grond van inhoudelijke afwegingen bekritiseert wat hun keuzes zijn. Dus van waarom maak je deze keuzes en zijn dat terechte keuzes geweest? Maar je bekritiseert ze op grond van een soort wantrouwen ten aanzien van hun motieven. Dus het is niet, ze hebben logische redenen om die modellen niet te publiceren, om niet het publieke debat onnodig op stuipen te jagen. Nee, ze houden het achter. Nou, en als je eenmaal die bril hebt. Dat is het wantrouwen wat nu heel erg breed heerst. Ja, en dat zie je eigenlijk subtiel. Dat zit in woordkeuzes, dat zit in hoe politici benaderd worden, hoe ze aangekondigd worden, hoe hun beslissingen worden uitgelegd. Even heel simpel voorbeeld, als een politicus tegenwoordig van mening verandert, dan wordt dat als hypocriet en onbetrouwbaar afgeschilderd. In plaats van als voortschrijdend inzicht, wat ook zo zou kunnen zijn. Een ander voorbeeld wat je geeft over die journalistiek. Ik wil nog even zeggen over Jeroen Wollaars. Jij vond hem te cynisch op Wopke's geloofsbeleving eigenlijk. Dus het ging niet zozeer over zijn prestaties of niet. Het ging over zijn morele integriteit. Ja, nou de hele toon was, kunnen we jou eigenlijk wel vertrouwen? Precies. Ja. En een ander voorbeeld wat je geeft is de toeslagenaffaire. In 2013 was de Bulgarenfraude. Iedereen was verontwaardigd. Ook geweldige columnisten uit linkse bladen zoals Shaila Sitalsing of Bert Wagendorp. aan de hand van die verontwaardiging werden wetten opgesteld, de fraudewetten. En de fraudewetten zorgden er weer voor, die zero tolerance, dat er toeslagenouders kwamen. Ja. Natuurlijk wel met een beetje slechte wil van de Belastingdienst daarbij opgeteld. Maar ja, en dan is er weer verontwaardiging over die toeslagenaffaire. Dus we lopen eigenlijk van gebeurtenis naar gebeurtenis. En het nieuws biedt ons geen samenhang, het nieuws biedt ons geen verbanden. Het zijn allemaal incidenten. En die incidenten die spelen eigenlijk dat wantrouwen en het populisme in de hand. Ja, er zit een soort voedingsbodem in dit type nieuwsindustrie. Voor een populistisch of in ieder geval een wantrouwend wereldbeeld. Dus die toeslagenaffaire is een goed voorbeeld. De enorme verontwaardiging die destijds ontstond over een relatief kleine fraude van Bulgaren, wat de Bulgarenfraude is gaan heten, leidde aanhoudend door verontwaardiging in de Kamer, maar ook in de media, tot hele mede leidde dat tot hele sterke wetgeving die fraude moest gaan bestrijden. Die wetgeving leidde uiteindelijk weer tot draconisch fraudebeleid dat is ook voorspeld door de staatssecretaris destijds. Ja. Die moest aftreden omdat hij het probleem niet serieus nam. Maar hij voorspelde al destijds bij die Bulgarenfraude, de goeden zullen onder de kwaden lijden. Dit slaat door, zei hij. En dit systeem van soort van verontwaardiging in alle windrichtingen, zoals ik het maar ben gaan noemen, het maakt eigenlijk niet uit de proportie van de verontwaardiging of de richting waarin er wordt aangeklaagd. We klagen eerst fraude aan en vervolgens klagen we de consequenties van dat fraudebeleid aan. Zitten natuurlijk allerlei nuances tussen, hè, Rob? Tuurlijk, grote lijn. Dit is een hele grote lijn. En het gaat me om de dynamiek. Want dat is een dynamiek die je als kijker en ook als burger op een bepaalde manier wel cynisch kan achterlaten. A, over de intenties van politieke kopstukken of volksvertegenwoordigers enzovoort. Over hun competenties. Maar ook over hun krijg je het indruk, deze mensen zullen het nooit goed doen. En dat komt, ik zeg niet dat je ze blind moet vertrouwen, dat is natuurlijk wat anders. Maar nee, je zegt kritisch, niet cynisch. Kritisch, niet cynisch. En dat is een heel groot belangrijk verschil. Ja. We hebben nog ruim 10 minuten. Okay, ik wil naar het positieve verhaal. Ja. Want we hebben nu heel goed neergezet wat de geschiedenis van ons heden. Waar we nu in zitten. In een wereld waarin wantrouwen eigenlijk de boventoon voert. Waardoor allerlei democratische facetten afbrokkelen, omdat er niet meer in geloofd wordt. Hè? Want democratie werkt natuurlijk alleen als je erin gelooft. En ja, dat ze alle denkt van dat gaan we ondersteunen. Ja. Maar jij hebt een vergezicht in jouw boek. En dat moeten we nu toch echt gaan schetsen, waarin het goed gaat komen. Nou, ik zeg niet dat het goed gaat komen. Dat waarin het goed kan komen. Kan komen, ja, exact. En dat heeft te maken met de waarheid. Hè? Jij zegt de waarheid kan anders worden, hè, want de waarheid is waaraan je boek ophangt. Ja. Het kan een weefsel worden en eigenlijk is het dat al. Ja, want we hebben het net over de postmoderne tijd gehad. En daarin hebben we gezien, stond een soort individualisering of privatisering van waarheid centraal. Het individu kwam centraal te staan. En eigenlijk werden onze idealen steeds meer een vorm van individuele vrijheid als onafhankelijkheid van wie en wat dan ook. Dat zie je ook nog steeds in heel veel politieke wereldbeelden. Dus bijvoorbeeld, het is een ideaal dat als je hoe ouder je wordt, dat je dan lang zelfstandig kan zijn. Op jezelf kan blijven. Het is een ideaal dat als je jong bent, dat je snel uit huis kan. Dus het idee van individuele vrijheid als onafhankelijkheid is echt heel centraal aan onze waarheid geworden. Je ziet dat ook bijvoorbeeld bij jonge mensen of influencers die hun publiek voorspiegelen. Het ultieme leven is dat je op een gegeven moment een passief inkomen hebt geregeld uit aandelen of cryptocurrencies of weet ik veel wat. Dat je een 4-uurige werkweek kan hebben en dat je kan doen en laten wat je wil. Dat is het vergezicht wat heel veel mensen voor zich hebben. Het eindpunt van een perfecte carrière eigenlijk. Waar dat allemaal aan voorbij gaat, is dat dat gebaseerd is op een soort illusoire idee van hoe de mens succesvol is en hoe de mens überhaupt door de hele geschiedenis is geworden wat hij is geworden. Namelijk, de mens is een extreem sociaal wezen dat al zijn floreren heeft te danken aan de gemeenschap die die vormt. En daarom begin ik, dan is mijn laatste hoofdstuk inderdaad waarheid als weefsel, in plaats van waarheid als individuele bevrijding. Waarheid als weefsel legt heel erg de nadruk op de ongekende, zichtbare en onzichtbare afhankelijkheid die mensen van elkaar hebben. En als je die eenmaal in het oog hebt, dat die afhankelijkheid bestaat. Ja, jij geeft een voorbeeld van een potlood. Hoeveel mensen zijn er nodig voor een potlood? En dat zijn er gewoon een paar miljoen. Ja, dat is een beroemd voorbeeld. Ja. Namelijk, ironisch genoeg overigens trouwens, heb ik hem ontleend. Is hij deels ook beroemd geworden door Milton Friedman. De econoom. Hoeveel mensen heb je nodig om een potlood te maken? Vele tientallen miljoenen. Dat klinkt echt absurd. Maar wat er voor nodig is om überhaupt dat grafiet in zo'n potloodje te krijgen, daar heb je mijnen voor nodig, staalfabrieken, infrastructuur. Het is gewoon krankzinnig. Het is een hele lange keten van allemaal mensen die een kleine bijdrage leveren aan het tot stand komen van zo'n potlood. Nou, en dat is nog een simpel voorbeeld. Maar bijvoorbeeld Je iPhone. Ja. Dat is al een nog complexer iets. Yeah. En eigenlijk vormen wij mensen gigantische samenwerkingsverbanden die dingen mogelijk maken die ons individuele voorstellingsvermogen te boven gaat. Er is geen Einstein in de wereld die een iPhone had kunnen bedenken. Er is geen Einstein in de wereld die het fossiele kapitalisme had kunnen uitvinden. Er is geen Einstein in de wereld die zelfs maar in zijn eentje een potlood kan maken. Wij vormen een heel groot onzichtbaar weefsel. Eigenlijk heel erg vergelijkbaar overigens met de natuur zelf. De natuur vormt ook een soort onzichtbaar samenwerkingsverband, waarbij elk onderdeeltje ervan een cruciale invloed heeft op het floreren van het andere. Ik gebruik ook het voorbeeld, met dank aan de bioloog en correspondent Thomas Oudman, van de regenworm. Als de regenworm er niet zou zijn, dan zou de grond niet vruchtbaar worden. Als de grond niet vruchtbaar wordt, zou er geen flora en fauna kunnen leven. En als er geen flora en fauna zou leven, dan zou er geen zuurstof meer zijn. Nou, je ziet de keten van afhankelijkheid. Als er dus geen regenworm zou bestaan, of die zou morgen doodgaan, dan zijn wij binnen een paar maanden allemaal er geweest. Dus jij zegt wij, de mensheid, de natuur, wij hebben elkaar nodig. Ja, en wij moeten een manier vinden om die onderlinge afhankelijkheid en die samenwerking waartoe wij in staat zijn en waar wij ons succes aan te danken hebben. Ja, dat zeg je ook. Eigenlijk ben je wat dat betreft een vakbroeder natuurlijk van Rutger Bregman, die met zijn boek Alle mensen deugen. De meeste mensen deugen. Een belangrijk verschil. Een belangrijk verschil. Zie, ik ben zo hoopvol. Ja. De meeste mensen deugen. Daarin zegt hij van, kijk nou eens wat er allemaal goed is gegaan en waarop wij geëvolueerd zijn. Dat is niet op het recht van de sterkste, dus een soort slechtheid, maar juist op samenwerking. En nou, dat zeg jij ook. Ja. En als wij ons daar bewust van worden, wat gebeurt er dan? Nou, in jouw hoop? Kijk, dat hangt allemaal van allerlei politieke beslissingen en enzovoort af. Het is niet echt een soort zelfhulpboek voor een betere wereld. Wat we dan kunnen inzien, is dat A, solidariteit met elkaar niet de straf is op jouw individuele, of de boete die je betaalt voor jouw individuele succes. Zo wordt het namelijk nog steeds heel vaak in onze samenleving opgevat. Als solidair zijn is een soort iets waar je wat voor over moet hebben. Ja, een soort opoffering ten faveure van mensen die niet zo hard hebben gewerkt als jij, niet zo slim zijn als jij, niet zo succesvol zijn geworden als jij, beter hun best hadden moeten doen, laat ik het zo zeggen. In plaats van een cruciale voorwaarde voor jouw succes, voor jouw individuele succes. En ik haalde net dat voorbeeld van die influencer met zijn passieve inkomen op het strand aan. Als hij denkt dat hij vrij is omdat hij zich onafhankelijk heeft verklaard door zijn passieve inkomen, en zijn 4-uurige werkweek. En hij gaat surfen en hij breekt zijn been. En hij komt bij het ziekenhuis en hij komt er daarachter dat de dokter ook een 4-uurige werkweek heeft en dat hij zit te genieten van zijn vrijheid met zijn passieve inkomen op het strand. Dan is hij niet echt vrij. En hij is, en dat ontdekt hij op het moment dat hij ziet hoe afhankelijk hij is van anderen. Dus als wij gaan doorkrijgen dat die individuele vrijheid die wij zo ontzettend koesteren, waar we ook terecht heel trots op zijn, hè, want dat is geweldig om in een wereld deel te leven en in een land te leven waarin de individuele vrijheid zo groot is als dat wij hebben. Als wij gaan inzien dat die individuele vrijheid niet bedreigd wordt door collectieve solidariteit en collectieve uitdagingen waar we samen iets mee moeten, maar de randvoorwaarden zijn van die individuele vrijheid, dan ga je een publieke debat krijgen waarin iets minder vliegen of stoppen met spare ribs eten geen opoffering is ten aanzien van een of ander abstract collectief goed, maar de voorwaarden van ons individuele en daarmee ons collectieve welzijn. En er zijn weinig, dat heb ik geprobeerd te doen in het laatste deel van het boek, er zijn weinig hele goede, positieve verkondigers of vertolkers van zo'n soort collectief vergezicht. Ja, want dat missen we ook heel erg. Ja, want je zou kunnen zeggen, rechts zit nog steeds in, zeg maar, min of meer het neoliberale individuele vrijheidsideaal. In het wantrouwenbeeld. In het wantrouwenbeeld. Maar links stelt daar heel weinig progressief links. Ja, dat is het verhaal nu ook, hè? Iedereen zegt van links heeft geen goed verhaal. Nee, het heeft geen goed verhaal. En dat hoor je heel lang al en dat hoor je heel vaak. Maar ik denk dat het in een zekere zin ook echt waar is. In de zin dat een heel groot deel van het verhaal gaat over noodzaak, bittere noodzaak ten aanzien van onze grote collectieve problemen, in plaats van over wat er aan positiefs in het verschiet ligt als wij anders kijken naar de wereld en naar een andere wereld streven. Het is vooral doen. Sigrid Kaag zei ooit doen of doodgaan. Het is niet voor niets dat een van de belangrijkere bewegingen in dit deel van de politieke spectrum rebellie tegen de uitsterving heet. Ja, Extinction Rebellion. Ja. Dat is een, laten we zeggen, negatieve een manier van naar de toekomst kijken. Als we dit niet doen, als we niet doen wat moet, wat ons opgedrongen wordt door de werkelijkheid buiten ons, dan gaan we ten onder. En wat nou de les is uit al die eeuwen geschiedenis aan waarheid, is dat waarheid pas echt waarheid wordt en grote invloed uitoefent als het iets belooft, in het vooruitzicht stelt waar mensen naar willen verlangen. Dat hoeft geen verlossing te zijn in een hiernamaals. Daar pleit ik helemaal niet voor. Dat hoeft ook niet een soort utopie op aarde te zijn. Want ik denk dat de keerzijde daarvan meer dan aangetoond zijn, als je daarin gelooft. Maar het moet wel iets zijn wat in het vooruitzicht stelt, waar je naar te verlangen hebt. En het verlangen van individuele vrijheid en verlossing van alle collectieve dingen, dat werkt nu niet meer, want daar zijn onze problemen te groot en te collectief voor. Die hebben we helemaal opgespeerd. Precies. maar zo'n nieuwe samenleving waarin wij soort van in harmonie met onze natuurlijke omgeving wonen en waarin de individuele vrijheid gewaarborgd wordt door de collectieve solidariteit die dat mogelijk maakt, die moet je wel voorspiegelen als iets wat we willen in plaats van alleen maar wat we moeten. Dus ook de klimaattransitie die we moeten meemaken. Ik zeg nu al moeten meemaken. Ja, precies. Maar dat moet dus iets worden van die we willen. Nou, en ik denk dat er veel potentie daarvoor zit. Want 1 minuut. De grootste revoluties en de grootste stappen vooruit in onze geschiedenis hebben allemaal als drijvende kracht nieuwe energiebronnen gehad. Die energietransitie staan we naar nu de kolen, gas, olie, et cetera. Nu gaan we over naar weer een nieuwe energiebron, namelijk duurzame energie. De potentie daarvan in termen van rijkdom die het mogelijk kan maken, in termen van technologische vooruitgang die het mogelijk kan maken en in termen van onafhankelijkheid van de staten en dictaturen dictaturen die ons de olie leveren en die daar hun oorlogen mee financieren. De democratische potentie van die nieuwe energiebronnen is zo gigantisch. Ja, daar geef je ook heel veel voorbeelden van in je boek. Hè? Dat dat ook tot minder terrorisme zal leiden. Ja, meer democratie. Meer democratie, dat is de potentie ervan. En dat zouden we eigenlijk veel sterker moeten uitdragen. Om die transitie naar duurzame bronnen niet alleen maar als een soort vreselijke, dure verplichting om klimaatverandering tegen te gaan voor te spiegelen. Maar als iets waar we heel veel baat bij kunnen hebben. Mensen, duurzaam, solidair, optimistisch de toekomst in. Dat is wat we hieruit meekrijgen. Heb je nog goed voornemen, Rob? Stoppen met roken. Oh. Ik heb ook een goed voornemen. Ik ga, ik wil een heel leuk boekenprogramma gaan maken op tv. Oh? Leuk voornemen. Oh, wat spannend. Ook, ik dank je wel voor je komst en voor je boek. Want ik vond het echt een optimistisch boek. En daar was ik wel aan toe, eigenlijk. Zo aan het eind van dit jaar. Het boek heet Voor ieder wat waars en ligt in alle boekhandels. Volgend jaar zijn we er weer. Onder andere met ons 10-jarige jubileumuitzending op 8 januari. Maar ook daarvoor, hoor. Op maandag 1 januari is Femke er met theatermaker Michel Sluismans over het stuk Augustus, Oklahoma. Straks op deze zender podcast Gids Fink. Ik wens je een hele prettige jaarwisseling. Doe voorzichtig. Tot volgend jaar. Weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Christian Bonen.